Més de 40 anys amb tu. Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa de dúas uriñas en lingua galega, Galegos Novais. E nas vías de son temos a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E que o meu carón Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes e benvidos, queridos ointes, a este programa Galegos Novais. E temos uns enderezos por aquí que é, por exemplo, un blog que temos, o blog tamén, como case todo o mundo, galegosnovais.blogspot.com, e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com, e este que lles fala, Armando Fernández. Para adubiar este programa, que mellor que es comenzar con algo de música, que xa Fernando por ali nos ten preparada. Amoriño, si te vas, déxame unha prenda túa, déxame a túa navalla para picar la verdura. Aunque me vou, non me vou, aunque me vou, non te olvido, aunque me marcho de corpo, quédame aquí o sentido. Ay, la, la, la, la, la, la. A pedir que me han de dar, escúchame miña nena, que te quiero preguntar. Teño un pano na ucha, pano dos catro colores, da esperanza, da vinganza, dos celos e dos amores. Da esperanza, da vinganza, dos celos e dos amores. Solliños de placer, si nacemos un pro otro, que ya vemos de facer. Vamos a raer o pan, vamos a raer o pan, ti levarás unha rosa y un carabel na man. Ti levarás unha rosa y un carabel na man. Castaño moi alto, no tronco ten mil enredos, tan poucos enamorados, podo entre os ollos quedos. Estaba aí por despedida, na pela dunha mazán, non cantemos hoxe todo, deixemos para mañá. Non cantemos hoxe todo, deixemos para mañá. Bueno, pues vamos, Xulio, vámonos a ir a montaña. Vámonos a ir a unha das montañas da provincia lucense, que ali non tens que baixar, tens que subir. Ele hai que subir. Xa dicen os vellos, o refrán dice que os lobos non baixan, suben. Soben para arriba. Moi boas tardes, don Carlos. Hola, buenas tardes. Boas tardes. Que tal por aí por a Fonsagrada? Pois hoxe con un día espléndido, frío por a noite, temperaturas mínimas de noite, pero como estamos altos, estamos cerca do céu, pois o sol tamén nos sale antes. Ah, porque tamén é certo. Alegrámonos moito. Moitísimas gracias por atendernos, don Carlos. Gracias. Bueno, o motivo da nosa chamada era para poder non somente felicitalo por ese 26 Feira do Botelo, sí, sino tamén para que nos explique cousas dese concello tan extraordinario que vostede dirixe, que o Concello da Fonsagrada, yo mismo, bueno, que para animar os nosos ointes a que se acheguen por aí. A que se acheguen e que vayan a visitalo, non a comprar un botelo, só a marchar para a súa casa, senón a ir a visitar algunha cousa máis. O 11 e o 12 de febreiro, non? Sí, así é, o 11 e o 12 de febreiro. Levamos 26 anos xa celebrando a exaltación deste embutido típico de Fonsagrada, de Fonsagrada e tamén da súa comarca, da súa provincia e de Galicia inteiro. Sí, fora sí. De Galicia, porque en Barcelona tamén eu sei que en Cataluña que se degusta. Tamén se degusta. Sí, gracias tamén a precisamente a Fonsagrada, que en algunha ocasión participou ajudando a que, por exemplo, Saudade celebrara. Que precisamente, que día o que ven a Saudade? Pois é o fin de semana, creo que, non sei, o 27, 28. Desde fin de semana, a finales de febreiro. De febreiro, sí, o último fin de semana de febreiro. Ah, moi ben, estupendo. Bueno, celebración tan importante leva consigo, pois, a distinción esa que xa levaron personaxes importantes, a distinción do Butelo de Ouro, non? Sí, todos os anos, pois, xa, desde fai moitos anos, se distingue a aquela persoa ou persoas que polo seu traballo recoloce, se lle fai un reconocimiento, non? Pola súa labora durante moitos anos. Este ano, pois, decidimos que eran 13 mulleres voluntarias que fai 2 anos e medio fixeron as mascarillas daquela que estábamos en plena pandemia, claro. donde non había donde conseguir mascarillas, sí, pois elas se puñeron voluntariamente a coser e a facer as mascarillas para que todos os ciudadanos de Fonsagrada, perto de 4.000 personas, pudesen dispoñer da súa mascarilla totalmente gratuita. Moi ben, estupendo. Pois parabéns para esas mulleres, e parabéns tamén ao Concello por elixir personaxes con esa distinción tan importante, non? Sí, nos pareceu que era o momento, non? Sí, hombre, claro. Por remitiu, e que, bueno, ainda pode haber algún caso, pero xa son máis aillados, sí, entón era o momento de facerles este reconocimiento, e que mellor reconocimiento que otorgarles este Butelo de Ouro, para que, bueno, para en gratitud e eso, que decidimos que por consenso era bon que todas estas mulleres, pois, mulleres e un home. Muy sí, bien. Que tamén participou no tema das mascarillas, pois elaborar. Bueno, Feira do Butelo de Fonsagrada declarada de Festa de Galicia de Interés Turístico dende o ano 2018. Agora hai que conseguir que non somente sea de Galicia, senón tamén de España, non? Sí, ahora, bueno, temos que intentar que sea tamén de interés turístico nacional. Exacto. Pero bueno, paso a paso, sí. Tamén nos interesa que isto se vaya consolidando, e xa con 26 edicións está consolidada, pero nos interesa sobre todo que os productores e que as industrias, pues, sigan elaborando da forma que están facendo o embutido, ¿no? A tampouco non é cuestión de facelo todo deprisa. Vamos a ir paso a paso e non perdendo, para non perder a esencia do que é este. Exactamente, sí, señor, sí, señor, para non perder esa esencia, esa sabeduría que hai. Sobre todo neses homens e nesas mulleres das aldeas da Fonsagrada. Así é, porque, claro, é algo que se... A forma de elaborar, bueno, estamos no século XXI, entonces, bueno, as cousas cambian e os procesos cambian e a industria evoluciona. Sí, sí. Pero sigue se mantendo esa tradición que ven de nosos avós, de que é o ingrediente que é a costilla de cocho que todos sabemos, ¿no? Sí. E entonces pues bueno, pues estamos en ello e a verdad que as industrias aquí de Fonsagrada sí que mantén, ¿no? Os seus procesos que foron evolucionando, pero mantén aínda esa esencia de curado, por ejemplo, que é importantísimo no embutido, ¿no? O tema do curado, para que, bueno, cuando pues, nos acercamos aos supermercados e nos lo presentan na mesa, pues este tan rico como sempre, ¿no? Sí, sí, sí. Está ben, ademais, de forma tradicional, non? Sí, que é o máis importante, é dicir, que se manteña, pois, pues, eso que facían os nosos avós, non? Sí, de forma tradicional, porque, ao final, bueno, pues, se trata de telo no... de curalo con aire, un sitio donde lle dé o aire e o fume. Tamén é importante, ¿no? Como decía unha señora en Lugo no mercado, que estaba comprando precisamente un butelo e todo este, e ela olía, le dice, ai, como ole, como cheira, cheira a carballo, este galego. Pois sí, de feito a leña de carballo é fundamental, é a mellor leña para poder curar este... Sí, señor. O butelo e os chorizos. Claro. Falamos do butelo porque é estrella, non nos podemos olvidar de... Dos chorizos tamén. A cabeza, a cachola... Exactamente, sí. Aunque a veces vai a androlla polo medio, pero, bueno, xa sabemos que é a feira do butelo. Aquí a feira de Butelo, en Navia, o fin de semana siguiente, pues hai a feira de Androlla. Hai casos curiosos, pues, nada, un concello moi extenso, sí. Ten moitas parroquias, e hai parroquias, por exemplo, na miña parroquia, que é a Veiga de Logares, donde se conocían o mismo tipo de embutido, eran Androllas, como en Navia, ¿no? Sí. Y, pero bueno, o Butelo, pues, o que é Fonsagrada é o Butelo. Fonsagrada neste ano tuvo unha sorte que non vexas neste Nadal, non? Pois sí, tuvemos unha administración que temos aquí, sí. que vendeu 450 décimos do gordo de Navidad. Repartiu alegría. Anda que... Sí. Que algún se foi tamén a Cataluña, a Barcelona, e bueno, o País Vasco, a outras zonas fora de Galicia, fora de Fonsagrada, estamos igual de contentos porque, hombre, ao final son xente que compraron en Fonsagrada e seguro que polo que ven que volven a Fonsagrada. Hombre, tanto que sí. Porque eu hasta comprei na mesma administración, eu e un amigo, pero non nos ducou. Non acertamos co número. Porque, bueno, y pasa sorte. Aquí tamén, a mí personalmente me pasou, ¿no? Que teño todos os números que se venden en nos bares en Fonsagrada, prácticamente todos, sí. Son da administración de Fonsagrada. Eu compro, pues bueno, pues vas aos bares e sacas e levas un décimo de cada, sí, claro. De cada bar. Pero, bueno, se foi vendido en Ventanilla, foi más repartido, pero bueno, ao final son 450 décimos que se venderon nesta administración e quedasen todos en Fonsagrado, non quedasen todos, sí. Bueno, a publicidade gratuita que se de Fonsagrada, pois pues eso é impagable. Sí, señor. Porque esperemos que para o verán que ven, pois volvan a comprar moitos edeles, van, e irán, e outros virán antes, outros o mellor van en Semana Santa, xa compran, sí. E a máis a visitar o que é o Concello da Fonsagrada, que o Concello da Fonsagrada ten agochados moitos moitas das cousas. Sí, vamos a ver, é que non é só a Feira de Butrero, no? Aquí ao cabo do ano pois se faen eventos tanto culturales como deportivos, no? Sí, sí. Acabamos de ter o fin de semana pasado, por exemplo, unha prova de un trail de montaña, que é unha carreira de polas montañas, polos ríos, baixando os ríos, subindo a montaña, onde participaron máis de 350 personas de fora de Fonsagrada, de todo Galicia, de Asturias, alguna persona de León. Jolín. E entonces eso é, bueno, por qué? Porque por Fonsagrada ten uns servicios moi bons de restaurantes, de bares, e eso é importante nun pueblo, ¿no? Que a xente, aparte de ver naturaleza, que é o que máis podemos ofrecer, teña tamén onde poder degustar gastronomía local, ¿no? Exactamente, Estamos na época do cocido, pues, bueno, que millón sitio para comer un bon cocido que a Fonsagrada. Hombre, tanto que pues sí. Ademais, pois tede la sorte de que hai o camiño primitivo. Tamén. Efectivamente, que eso é un... Ese é un goteo permanente de xente, ¿no? De personas peregrinos. De peregrinos de España e de fora de España. Sí. Empezamos a partir de a época marzo-abril, ¿no? Que cuando a partir de Semana Santa, que cuando pues, os peregrinos empezan, claro, este camino é un camino duro, no inverno pues faise hombre, y tanto. Difícil, ¿no? Pero a partir de marzo, principios de abril, xa empezan a andar, a chegar para ir a Santiago. Porque eu estuve nun restaurante ali e vin xente e eu sentía, claro, falaban catalán. Pregunto de onde eran. De ico ao lado, San Juan de Espí. E que pretiños. Muy ben, muy ben. Ademais, outra cousa que hai que destacar para que todos nos saiban que esa festa do esa feira vai acompañada tamén de música, non? Porque ten un grupo de música tradicional Illa Pancha e tamén a asociación que teñen sí. Que pues, que a asociación de Antaruxas e Sorteiros, non? Así é, Illa Pancha que algúns dos seus membros son aquí de Fonsagrada, e despois a Asociación Cultural de Antaruxas e Sorteiros, que ese sí que son aquí de Fonsagrada, que teñen unha escola de música, de gaita, de danza, sí. E que todos os anos pois nos brindan unha bonita actuación. Hombre, e tanto, e tanto. Bueno, pues quere decirse que os stands estarán acompañados de boa música, de música tradicional galega, ¿no? Sí. No, estou seguro, ojalá pudiéramos ter un día como hoxe, ¿no? De bon tempo, pero de bon tempo e ao mesmo tempo frío, porque tamén o cocido non se... Claro, é verdad que... Pero porque fa algo de frío non pasa nada. ¿No? No. Acompaña tamén o xantar, é dicir que esa fortaleza de ese condumio tan importante, non sei, apetece mellor cando fai frío que non cando hai demasiado calor, non? Sí. Estes días que pola noite xea e tal, e pola mañá, bueno, agora aquí dá o sol, pero aún hai un sol radiante, non? Pero que polas noites, claro, baixan moito as temperaturas xea, está un destes días que sí que apetece comelo, comer un bon hombre, tanto que sí. Paga pena. E hai restaurantes suficientes como para poder dar cumprirlle cos desexos a todos os visitantes, ¿verdad? Sí. Bueno, hai ver, claro, eso, temos a oferta de plazas de restaurante é amplia, o que pasa que, bueno, é un evento que xunta moita xente e claro. Hai unha cosa, claro, todos queremos ir aos millores e todos queremos ir á mesma hora. Claro, hai que facer como nos enseñaron xa de pequeno, reservar ou polo menos falar con eles con anterioridade para poder ter sitio, non é? E sobre todo, bueno, pues... A primeira hora é a mellor hora para poder comer o cocido, non? Ainda que, e de feito así, é que hai moita xente que ás 12:30 xa está sentada na súa mesa para comer o cocido. Que pasa? Que moitos queremos sempre comer pois, a partir das 2:30, 3, e claro. Entonces aí podes armar algo de aperotalamiento, non? Pero, bueno, por, en general, a oferta que hai de plazas é boa e... bueno, un pouco antes, un pouco despois, terminan comendo todos. Pero eso non quere dicir que non haxa boa restauración. Claro que sí. No, a restauración en Fonsalada, se de algo ten fama Fonsalada, é sobre todo pola súa restauración, polo seu comer. Sí. É verdad que maravilla en todos os restaurantes, non? En todos. É amplio, sí. Sí, señor. Pois a nosa felicitación novamente. Exactamente. Don Carlos, que agradecemoslle moitísimo esta pequena conversa con nosotros, pero que suficiente para que todos os que nos escoitan e nos siguen, e se queren achegarse precisamente a Fonsagrada, pues serán ben recibidos, porque aí sempre atenden ben os visitantes, ¿verdad? Pois sí, invitarlos a que veñan. Si non é no fin de semana que ven, porque non poden, pois que ao largo do ano pois nos visiten que van quedar encantados. Aquí é verdad que moitos lujos igual non podemos ofrecer, ora, o que somos é unha xente moi acolledora, e vosotros sí, o sabedes porque tedes vivido aquí a Fonsagrada, entonces aquí a xente pois a recibe de maravilla. Eu normalmente, bueno, cando vou, pois teño espacio aí. Armando ten espacio, sí. Pero aparte de ter espacio, o que si é certo é que dicirlle que todo, que ten lugares o Fonsagrada perto de aí, non precisamente no pobo, sino perto de lugares con un patrimonio extraordinario, que hai personas que se poden achegar aí accedendo, bueno, pues, para poder visitar cousas extraordinarias. Vilagocende, Semieira, bueno, Semieira de Vilagocende é unha das máis famosas. Por exemplo, a Semieira de Vilagocende, e está preciosa estos días, porque claro, tanto que baixa auga, pero que e con esa altura, pois casi por eso non te podes nin acercar, que salpicas e acabas pingando. Sí. Me parece, ¿no?, que chegan salpicando hasta cerca desa estrada que baixa a Villamol. Bueno, sí. Que sí, para facer fotos inesquecibles, sí. Non? Sí. Está bonita, pero bonita. Sí, y sí. Después, bueno, el senderismo y, bueno, todo que patrimonio, as igrexas, o patrimonio arquitectónico que ten Fonsagrada, todo o tema de hórreos, eso son digno de ver. Es decir, que para pasar unos días, pues, o aburrimiento está prohibido. Está prohibido. E outra cosa que temos que destacar na propia cidade, na propia vila de Fonsagrada, un museo, non? Un museo etnográfico, sí. Que ten tamén un cuidado especial, non? Un museo etnográfico que, bueno, aí é onde vemos todas aquela ferramenta e que utilizaron os avós para poder sair adiante, ¿no? Exactamente. Onde se guarda todo aquilo que hoxe non lo hai en todas as casas, claro. Pero que é bon para que as novas generacións sepan o que con que se traballaba, no seu. Exactamente. Momento. Claro que é onde descansan. Eso, mira, o museo é igualito con a biblioteca. Home, claro. Que é onde descansa a palabra, e no museo descansa o traballo. Sí, as tradicións, os oficios, aí están as tradicións, bueno, pues os rapaces de la faceta de 18 anos, pues a nosa generación xa igual viviu alguna, tuvo que utilizar alguna desas ferramentas. Sí. Pero os rapaces agora que teñen 15 ou 16 anos, pues eso, gracias a Dios, pues non teñen que utilizalas, e debe haber un sitio donde queden aí guardadas para que sepan que en algún momento pues foron o recurso que había para poder subsistir. Imprescindibles para poder traballar. Por exemplo, hasta non sabe, algún deles non saben como cantaba un carro daquela. Pois non. Que, por certo, cada un tiña o seu canto, non? Cada veciño... Cada carro cantaba distinto. Sí, señor. Bueno, don Carlos, que lle agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe e a súa participación no noso humilde programa, que lle desexamos moitísimos éxitos, a seguir adiante. Vale, bueno, pues nada, por moitas gracias, que ho dito, invitarvos a vos e a todos os ointes a que visitedes e a que veñades a Fonsagrada. Nada, cando vai a Fonsagrada, teña en conta que eu vou a visitalo. E cando veña aquí tamén intentaremos saludalo. Bueno, tamén, ¿no? Intentaremos visitalo aí, aquí, exactamente. Claro que sí. Pois, pues eso espero. Muchas gracias. Unha aperta. Vale, gracias. Chao. Radio Samba.